بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Değerli kardeşlerim, bu hafta inşallah salihlerin ahlakı sohbetimizin 17, 18 ve 19. maddeleri, salihlerin ahlakı ile ilgili bu maddeleri göreceğiz nasip olursa. Birinci konu, selamünaleyküm. Salihler birbirlerine nasihat eder. Yaşça büyük olan küçük olanın nasihatinden rahatsız olmaz. Yaşı küçük olan da büyük olanın nasihatinden rahatsız olmaz. Bugünkü düşüncesiz kimseler ise böyle yapmazlar. İkinci konu, 18. madde. Salihler yaşça büyükler, yakında olanlar ve alimler bir tarafa, küçüklerle birlikte iken uzaktaki kimselere ve cahillere karşı güzel bir edeple muamelede bulunurlar. Üçüncü konu, 19. madde, salihler kötü bir sonla ölmekten ve ateşe girip Allah'ı görememekten dolayı Allah'tan çok korkarlar. Onlardan biri yakınında bulunanlardan uzaklaşıncaya kadar düşünce, tefekkür ve üzüntüye dalarlar. Evet, bu üç konu hakkında biraz bahsedeceğiz inşallah. Birincisi, dediğim gibi, salih kimseler birbirlerine nasihat ederler. Tabiri caizse küçük büyüğün nasihatinden, büyük de küçüğün nasihatinden gocunmaz. Ama bugünkü düşüncesiz kimseler, aklı yetmeyen kimseler nasihattan hep rahatsız olurlar. Allah Azze ve Celle bir kavmi nasihat dinlemedikleri için, nasihatı sevmedikleri için helak ediyor. Bunu zaman zaman vurguluyor. Kim o kavim? Hangi kavmi helak ediyor nasihat dinlemedikleri için? Var mı hatırla? Evet. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ. Lut kavmi helak olduğunda onlara diyor ki, helak olmuş, hepsi kırılmış, böyle biçilmiş bir ekin gibi enkazın altında kalmış adeta, onlara dönüyor ki وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ. Ben size وَقَدْ اَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي, Rabbimin risaletini, yani emrini, Rabbim Azze ve Celle'nin size olan emrini bildirdim, ondan gelen vahyi size bildirdim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ. Lakin siz nasihatı sevmeyen bir topluluksunuz. Nasihatı sevmiyorsunuz. Yani kabul etmiyorsunuz. Müminler birbirlerine karşı nasihat ederler. Ve nasihatı kabul ederler. Bu ister küçük olsun, ister büyük olsun. İnsanın biraz gururuna dokunabilir ama küçükten nasihat geldiği zaman sabredip dinlemeli ve ondan sonra ne dediğini anlamaya çalışmalı. Bazı küçük kimseler, yaşı küçük olanlar, hatta çocuklar bazen insana öyle bir nasihat eder ki hayatta onu unutamaz o nasihat. Hepimiz yaşamışızdır yani. Gerek kendi çocuğumuzdan, gerekse başka kardeşlerin çocuğundan böyle bir nasihat almışızdır yani. Bu salih kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü ile amel ederler. Hani meşhur bir hadiste gelir ya, "Ed-dini nasiha." Din nasihattir. "Kalu limen ya Resulallah?" Dediler ki sahabeler, "Ey Allah'ın Resulü, bu kim içindir? Nasihat kimedir?" "Kal lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li eimmetil müminine ve ammetihim." Nasihat Allah içindir. Allah'adır. Kitabınadır. Resulünedir. Ve müminlerin emirlerine, yani idarecilerine ve müminlerin tamamı içindir nasihat. Nasihat kelimesi hem öğüt, vaaz, irşat manalarına geldiği gibi samimi davranmak, içten davranmak manalarına da geliyor. Onun için alimler, mesela İmam Nevevi rahmetullah aleyh, Ebu Süleyman el-Hattabi'den rivayetinde diyor ki, nasihat toplayıcı bir kelimedir. Yani birçok şeyi beraberinde bulundurur. Ve nasihat edilen kimse için böyle bir payı, nasibi, elde edilecek bir faydayı içerir. Ve bu hadiste diyor, bu hadiste dinin imadıdır, yani direğidir. Çok önemli hadislerden bir tanesi. "Ed-dinu nasiha," din nasihattir ifadesi, "anen el-haccu arafah" gibidir. Hac arafattır. Yani haccın aslı, özü, temeli arafattır. Arafat'ta eğer vakfe yapmazsanız hac günlerinde, Rabbim Azze ve Celle size orayı nasip etsin. Öncelikle gitmeyenlere bize de tekrar tekrar nasip etsin. Oralar gerçekten görülüp ibret alınacak, ibadet yapılacak, kat kat sevabın verildiği yerler. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam "El-Haccu Arafah." Hac Arafat dedi. Yani bütün hac menasikini, kurallarını, kaidelerini, ibadetini Arafat'a bağlı. O olmazsa olmaz. Herkese "Ed-dini nasihat" da böyle diyor. Din nasihat. Nasihatlaşacağız. Ben buraya nasihat için geldim. Kendi nefsime, siz de buraya nasihat için geldiniz. Allah bizi nasihati dinlemekten mahrum etmesin. Amin. Evet, bu Hattabi alimlerden rivayetle nasihatı, bu hadisteki nasihati şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah için nasihat, Allah'a olan nasihat, ona hakkıyla iman etmek ve onu bütün ortaklardan, şeriklerden nefyetmek, uzak tutmak. Ve onun sıfatları hakkında ileri gitmekten, dalmaktan, sapıklığa girmekten uzak durmak. Onu kemal ve celal, yani yüce sıfatlarla, üstün sıfatlarla sıfatlamaktır. Ona itaati yerine getirmek, yani Allah Azze ve Celle'ye itaat etmek, onun emrine boyun eğmektir. Allah'ın kitabı için nasihata gelince, buralardaki nasihat, dikkat edin, öğüt verme değil. Yani bir kimsenin Allah'a nasihatı, öğüt verme, kitabına nasihatı, öğüt verme veyahut da Resulüne nasihatı, öğüt verme değil, ona karşı görevleri yerine getirmektir. Yani kısacası samimi olma. Samimi, içten, gerçekli davranma. Kalpten davranma. Subhanallah. Evet, kitabına olan nasihat ise onun, o kitabın Allah'ın kelamı olduğuna, Allah'ın sözü olduğuna iman etmek. Allah'ın kitabı mahluk değildir, yaratılmış değildir. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin sözleridir, kelamıdır. Allah Azze ve Celle geçmişte konuştuğu gibi şimdi de konuşuyor, gelecekte de konuşacaktır. Allah Azze ve Celle'nin kelam sıfatı vardır, konuşma sıfatı vardır. Herkese Allah'ın kitabını tazim etmek ona bir nasihattır. Ona karşı samimi davranmaktır. Onu tilavet etmek, Allah'ın kitabını, Kur'an'ı tilavet etmek ve hükümleri üzere kaim olmak, hükümlerini yerine getirmek, onlara vakıf olmak. Onun için Allah'ın kitabı hakkında ne kadar kendi başına müstakil olarak kitap yazılırsa yazılsın, yetmemiştir, yetmeyecek. Sırf ahkamı anlatan kitaplar var. Geçtiğimiz sohbetlerde bahsettim, sırf misalleri anlatan kitaplar vardır. Sırf kıssaları anlatan kitaplar vardır. Mesela yeni çıkan kitaplardan bir tanesi, tercümesi yapılmış elhamdülillah, İbn-i Kesir rahmetullah aleyhin Kasası Tarihul Enbiya adlı nebilerin kıssalarını anlatan bir kitap. Kur'an'dan ve diğer nakillerle. İçerini çok da öyle vakıf değilim ama burada satılıyor, bakabilirsiniz. Bunun gibi Kur'an hususunda ne söylense, ne yazılsa azdır. Ne kadar okunsa o kadar yine azdır, bir eksiklik vardır. Yani şunu demek istiyorum, okundukça, Kur'an-ı Kerim okundukça tazeliğini koruyor. Ama bunu kimler becerebilir biliyor musunuz? Hadiste geldiği gibi Allah'ın has kulları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi ehline minen nas. İnsanlardan Allah ehli kimseler vardır diyor. Kalu menhum, denildi ki bunlar kimdir ey Allah'ın Resulü? Kale ehlullah hum ehlullah. Ehlül Kur'an hum ehlullah ve hassatuhu. Onlar Kur'an ehli kimselerdir. Onlar Allah'ın ehilleri yani dostları ve özel seçtiği kimseler. Kim böyle olmak istemez? Kim Kur'an'la haşır neşir olup da Allah'ın özel kimseleri arasına, has kulları arasına dahil olmak istemez? Kontrol edin nefisleri. Ne kadar Kur'an'la meşgulüz? Elbette nafakalar, geçimler, aile sorumlulukları, iş sorumlulukları vesaire birçok dünya meşakkatı var. Ama bunun yanı sıra biz ne kadar Kur'an'a zaman ayırabiliyoruz? Onun ahkamına, onun tilavetine, tecvidine, harflerini düzeltme üzere, ezberleri koruma üzere, artırma üzere ne kadar samimiyiz? Ne kadar Allah'ın bu kitabına karşı nasihat ediyoruz? Yani samimi davranabiliyoruz. Herkes kendi nefsini hesaba çeksin. Burada Abdülvahhab da sizden gayri değil. Aynı şekilde. Hepimiz için söylüyorum. Allah'ın has kulu olmak istiyorsak, Allah'ın sevdiği kullardan olmak istiyorsak Kur'an'la haşır neşir olacak. Ben elhamdülillah Beyazşehir'deki yaptığım sohbetlerde, derslerde bir uygulama başlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'in her hafta bir meali okunacak. O mealden de imtihan olacaksınız diye. 13. cüze geldik. Aradaki fasılalarla birlikte. Maksat onları imtihan etmek değil, Kur'an-ı Kerim'in mealine vakıf olmalar. Belki de hiç okumayanlar vardı içlerinde. Ve bana itiraf ediyorlar. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bu da Kur'an'da var mıymış diyenler oluyor. Subhanallah. Biz de yeniden okusak, yeni baştan okusak mutlaka bu da mı Kur'an'da vardı? Allah bundan da mı bahsediyordu? Subhanallah, Allah Azze ve Celle kitapta her şeyi saymış diyor. Ama insan dürtülmediği sürece, zorlanmadığı sürece, böyle bir şeye mecbur edilmediği sürece bazı şeyleri yapmıyor. Çok şey yapılmayabilir ama az şey yapılabilir. Bir hedef belirlersin kendine. ben mutlaka her gün şu kadar veya acil bir işin çıktı, önemli bir sıkıntı meydana geldi, 2 günde, 3 günde bir şunları mutlaka yapmam lazım. 5 sayfa meal, 5 sayfada veya 10 sayfa mutlaka Kur'an okumam lazım. Ezberimi mutlaka, mutlaka korumam lazım diye hesap etmeliyim. Kur'an'a karşı sorumluluk çok önemli. Allah Azze ve Celle ehli Kur'an'dan eylesin, has kullardan eylesin bizi. Evet, Allah'ın Resulüne olan nasihat, yani ona samimi davranma ise yine Allah'ın Resulüne iman etmek, onun getirdiği şeye, hem Kur'an'a hem de sahih sünnete iman etmek. Aleyhissalatü vesselam, dikkat edin, bana Kur'an ve bir misli verildi. Yani Kur'an'a da iman edeceksin, onunla beraber verilen misle, yani sahih sünnete de iman edeceksin. İkisi et ve tırnak gibidir. Ayırdığın zaman hiçbir işe yaramaz. Kur'an tek başına bir şey ifade etmediği gibi hadis de tek başına bir şey ifade etmez. Bu din Kur'an ve sahih sünnetle birlikte tamamlanmıştır. Müslümanların imamlarına olan nasihat, onlara olan davranış şekli ise onlara hak üzere, o imamlara karşı, yani idarecilere karşı hak üzere doğrulukta muamelede bulunmak, onlar hakka isabet ettiklerinde, adaletli olduklarında onlara itaat etmek, onun dışında ise itaati terk etmektir. Onlar hak üzere oldukları sürece onlara karşı çıkmamak, İslam bayrağını kaldırmamak. Müslümanların geneline, hepsine nasihata gelince, onları kendilerinin faydalarına olacak şeyleri irşad etmek, yani onlara yol göstermektir. Neler faydalıdır, neler zararlıdır. Bazı şeyleri sen bilebilirsin, kardeşimiz bilebilir ama ben bilemeyebilirim. Okumuş olabilirim, öğrenmiş olabilirim ama farkına varamam, idrak edemem. Bazen karşıdaki kardeş beni uyarır. Bu konuda şuna dikkat et. Bu konuda şöyle bir hadis hatırlıyorum. Yahut bu konuda senin başına bir sıkıntı gelebilir, dikkat et. Bu konuda daha önce hocanız şöyle söylemişti, ben şöyle okumuştum şeklinde güzel bir nasihatle kardeşler arasında nasihati gerçekleştirmek gerekiyor. Ayakta tutmak gerekiyor. Aynı şekilde müminlerin hepsine nasihatin biri de onlara eza etmekten geri durmak. Onlara sıkıntı vermekten geri durmak. Ve ilahi. Daha bunun üzerine, bu nasihat üzerine ne kadar şey söylense az. Evet, salih kimselere gelince, konumuz hani salih kimselerin birbirlerine nasihatiydi ya, onlar nasihati kabul ederler. Nasihat edene teşekkür ederler ve onlar, yani hayat boyunca nasihati gerçekleştirseler de o saydığımız şeylere karşı, Allah'a, Resulüne, kitabına, Müslümanların imamlarına ve tüm topluma karşı, Müslüman topluma karşı nasihati gerçekleştirmiş olsalar da hakkıyla yerine getirememekten dolayı korkarlar, endişe ederler. Evet. Salihlerden Hasan el-Basri'ye bir adam dedi ki, ey imam, bana nasihat et, bana tavsiyede bulun dediğinde Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh ona dedi ki, nerede olursan ol, Allah'ın emrini üstün tut, onu aziz kıl, Allah da sen nerede olursan seni aziz kılar diye ona nasihatta bulundu. Bazı salihler de birbirlerine yazı göndererek, yani mektup göndererek nasihat ederlerdi. Nasihat edilen kimse nasihati kabul eder ve nasihat edene teşekkür ederdi. sadece yanındaki arkadaşına, sohbet arkadaşına, kardeşine değil, uzaktaki kimselere de salih kimseler nasihat ediyorlar. Bize gelince biz yanımızdakine bile nasihat edemiyoruz. İstisnai durumlar hariç. Nasihat kabul etmiyor. Hatta öyle ki nasihat etmeye kalksanız, sizin geçmişte veya hali hazırda bir ayıbınızı araştırır ve o hususta sizinle tartışmaya başlayacak. Bu bir musibettir. Ama biz nasihate devam edeceğiz. Önce kendi nefsimize daima nasihat edeceğiz. Ondan sonra da karşımızdaki kimselere. Tavus, salihlerden bir tanesi. Mekhul adındaki diğer salihe yazdığı bir mektupta, Allah ikisine de rahmet etsin, şöyle diyordu. Selamdan sonra. Ey kardeşim, amellerinden, yani çokça yaptığın amellerinden sana gözüken şeyler hususunda sakın nefsin senin Allah'ın katında büyük bir yere sahip olduğunu zannetmesin. Yani nefsin debirlenip ben çok amel yapıyorum, Allah'ın katında değerliyim demesin diyor. Nefsinin böyle zannından sakın. Çünkü nefsin bu zannı ahirete insanı eli boş bir şekilde, sıfır elde var sıfır olarak götürebilir diyor. Nefsin bu zan. Yani ben şu amelleri işledim, şu kadar oruç tuttum. Oruçlarım tamam, nafileler tutuyorum, efendime söyleyeyim. Namazlar tamam, nafileler kılıyorum, Kur'an okuyorum. Sakın bu nefsin seni aldatmasın, bu amelleri çok büyük. İnsan amellerinin karşılığı olarak cennete giremeyecek. Aleyhissalatü vesselam böyle de. Amellerinin sebebiyle cennete girecektir. Öncelikle Allah'ın rahmeti, sonra amellerin sebebi ile. Karşılık olarak değil. Hiçbir zaman hiçbir kul cennete karşılık bir amel yapamayacaktır. Subhanallah. Ama Allah'ın rahmeti, fazlı, bereketi ile insan cenneti elde eder. Amelleri sebebiyle de cennete girer ve dereceleri yükselir. Tabi bu böyle olmakla birlikte asla salih ameller terk edilmez. Salih amellere devam edilir. Evet kardeş, önce kendi nefsine nasihat edeceksin, sonra da hem yakınındaki hem de uzağındaki kimselere nasihat edeceksin. Ve sana nasihat eden kimseye karşı bir rahatsızlık, bir böyle büyüklenme, kibirlenme, nasihati kabul etmeme yapmayacaksın. Allah Azze ve Celle bizi kalbi selim, şirkten beri ve kalbi nasihati kabul eden yumuşak, rakik kimselerden eylesin. On sekizinci madde, salihler, büyük kimseler, yaşça büyük kimseler, yakın olan kimseler ve alim kimseler, bilen kimseler bir tarafa, küçüklerle beraberken uzaktaki kimselere karşı ve cahillere karşı hüsnü edep ile davranırlar. Yani edepli bir şekilde hareket ederler. Allah Azze ve Celle diyor ki, kitabımızın yazarı şu ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Taha suresi 44. ayet-i kerime. Musa ve Harun aleyhisselamlara Firavun'a git. Fekûlâ lehu kavlen leyyine. O ona deyin ki diyor, Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama karşı Firavun'a yumuşak söz söyledi. Leallehu yetezekkere ve yakşâ. Umulur ki o hatırlayacak ve korkar. Hatırlar ve korkar diyor. Belki böyle yapar. Tabi o onu yapmıyor. Hatırlamıyor da korkmuyor da. Ama burada bize düşen, buradan alınması gereken bir kafire karşı, ki bu kafir dönemin en azgın zalimlerinden, en azgın kafirlerinden biri. Ki ve ene rabbukumul a'la, ben sizin en yüce Rabbinizin diyerek haddi aşan bir kimse. Haddi tamamıyla aşan bir kimseye karşı Allah Azze ve Celle Resullerine böyle buyuruyor. Evet, kafirlere karşı, münafıklara karşı sert davranın. Ama nerede? Yeri geldiği zaman. Yeri neresidir? Öncelikle kıtal, yani savaşta. Ama onun dışında bir insan tebliğ için gittiği zaman yumuşak davran. Ve cadilhum billeti hiye ahsan. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Evet, salih kimseler bu üstün yüce derecelere ancak edebi artırarak ulaşılabileceği hususunda görüş birliğindedirler. Edepte asıl olan insanın kendi nefsindeki noksanlığı görmesi, kendi nefsinin daima eksik, kemalsiz, yetersiz olduğunu ama başkalarının kamil, ondan sonra tam olduğunu görmesi veya bu şekilde düşünmesidir. Kim kendi nefsinin kamil olduğunu, olgun, edepli olduğunu düşünür, başkasında ise bir noksanlık ararsa, başkasını noksan görürse, bu insana kibri getirir. Büyüklenmeyi getirir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ Allah ise hiçbir zaman kibirlenen kimseleri, müstekbirleri sevmez. Zerre kadar kibiri olan kimse cennete giremeyecektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kibir çok kötü bir haslettir. Çok kötü bir özelliktir. Allah'ım bizi kibirden koru. Mütevazi, sakin, vakarlı kimselerden eyle. Ancak hak karşısında insanın dik duruşu, vakarlı duruşu, Allah'ın hadlerine karşısında böyle dik duruşu, ona karşı çıkması kibir değildir. Kibir, haksız olarak karşı tarafa çıkışmak, kendinde olmayan şeyleri varmış gibi göstermek veyahut da var olanları tamamen ortaya çıkartıp insanlara üstün gelmeye çalışmak vesaire. Kibir bunlardır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا بُعُدَّ لُؤْتُمَّ صَالِحَ الْاَحْلَاقِ Ben ancak diyor ahlakın faziletini salih olanını tamamlamak için gönderildim. Onun için Allah Azze ve Celle Kalem suresinde inneke leala hulukun azim, muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzeresin diyor. Çok büyük bir, yüce bir ahlak üzeresin. Aleyhissalatü vesselam önce ahlakı ile, yani emin olmasıyla, doğruluğu, sıdkı ile, emanete ihanet etmemesiyle, ondan sonra yumuşak davranmasıyla, kibar, nazik davranması ve her şeyin hakkını vermesi, çocuğa, yaşlıya, kadına, herkese karşı hak ettiği hakkı vermesi sebebiyle gönülleri fethediyor. Ahlak çok önemli. Bekir bin Abdullah el-Müzeni, tarihlerden biri, diyor ki senden büyük kimseyi, yaşlı bir kimseyi gördüğün zaman onu tazim et. Yani ona saygıda bulun. Ve de ki muhakkak ki o kimse beni İslam olma hususunda, yani İslam'a girmede veya bizim şu anda kendimiz için güncelleyecek olursak İslami amelleri yapıp salih amelleri yapmada beni geçti. Salih ameller hususunda beni geçti diye düşün. O yüzden karşıdaki yaşlı kimseyi tazim et. İslam üzere yaşayan yaşlı bir kimseyi tazim et. Senden küçük kimseyi gördüğün zaman da onu da tazim et. Ona da saygı duy ve de ki benim günahlarım onu geçti. Yani günahlarım ondan çok manasında. O günahsız, Ya günahsız derken günahı benden az şeklinde düşün. Müslüman kardeşine karşı ve yine tazim et diyor. Senden yaşı küçük olan kimseye karşı. Gerçekten insan hakikatiyle düşünsün. Bazen karşısında öyle insanları görür. Kendisinden küçüktür ama yani şirke, masiyetlere, büyük günahlara karışmamıştır. Ondan sonra hatta küçük günahını bile, gözde görünür küçük günahını bile göremezsin. Elbette vardır. Günahsız insan yoktur. Kullu beni Adem'in hatta'un. Hayrul hatta'ine ettevvabun. Her Adem oğlu mutlaka hata eder, günah işler. Hata edenlerin, günah işleyenlerin en hayırları çokça tövbe edenlerdir diyor. Ama görürsün ki, şahit olursun ki bazı insanların hayatında şirk geçmemiştir. Büyük günahlar geçmemiştir. Böyle bir şeyle hiç karşı karşıya kalmamıştır. Tertemizdir adeta. Onun için bilmediğin kimselere karşı, kötü ameline şahit olmadığın kimselere karşı senden küçük olsa dahi tazimde bulun. Çünkü senin günahın var şeklinde düşünmesi gerekiyor bir insanın. Ve insanlar sana ikramda bulunduğu zaman, sana bir lütufta bulunduğu zaman de ki, bu hak etmediğim halde Allah'ın bana bir lütfudur. Böyle söyleniyor. ذَٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَٰى. İşte bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir. Allah lütfundan dilediği kimselere verir. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٍ مِنْ مَكْتَسَبٍ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ. Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Mal yönüyle, şöhret yönüyle, makam yönüyle vesaire vesaire, başka yönlerle, birçok özelliklerle temenni etmeyin. Kadınların kazandığından kendilerine bir nasip, erkeklerin kazandığından kendilerine bir nasip vardır. Allah'ın fazlından, onun lütfundan isteyin. Allah'ım bana da onu nasip et. Allah'ım bana lütfunu artır. Mal isteyeceksen mal, salih ameller hususunda yardım isteyeceksen onun iste. Çocukların, ailen vesaire, annen, baban, bunların hayrını isteyeceksen, şerrini def isteyeceksen bunları iste, Allah'ın fazlını iste. Onun için birisi bize ikram ettiği zaman, ben bunu hak etmedim ama bu Allah'ın lütfudur diye itiraf etmelidir. Salih kimseler böyle yaparlar. Ve bir kimse seni küçük gördüğü zaman, sana değer vermediği zaman, o zaman da de ki, bu benim işlediğim günahlar yüzünden. Bil ki seni birisi küçük görüyorsa, senin nefsin imtihan oluyor. Nefsin imtihanda. Şöyle geride dur ve nefsine bir bak. Acaba kaldırabilecek misin, kaldıramayacak mısın? Makamın, konumun, yerin, yurdun, arkadaşların arasındaki değerin, kıymetin cihetinde. Yani hangi mevkide ve makamda olursan ol. Birisi seni küçük gördüğü zaman, değer vermediği zaman kendi nefsini hesaba çek. Günahların sebebiyle olduğunu düşün. Evet. Allah Azze ve Celle bize bu güzel hasletleri yaşamayı nasip etsin. Amin. Bu incelikte bir kalp nasip etsin bize. Evet, sonuncu, üçüncü konu, 19. madde, salih kimseler, geçtiğimiz haftalarda da bahsettiğimiz gibi, hayatlarını kötü bir sonla bitirmekten ve ateşe girip de Allah'a karşı perdelenmekten, ne demek? Yani Allah'ı görememekten, ru'yetullah, Allah'ı görememekten, Allah'ın cemalini, Allah'ın vaat ettiği en önemli, en değerli şey budur. اَلَّذِنَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَالزِّيَادَ. Güzellik yapanlar için bir güzellik, daha güzeli daha doğrusu, hüsna daha güzeli, ve ziyade, ve bir ziyade, ondan daha fazla bir şey vardır. Alimler diyorlar ki bu ziyade. nedir hususunda konuştuklarında bu Allah'ı görmektir. İyilik eden muhsin kimseler için güzeli vardır. Yani cennet vardır. Cennetteki nimetler, dereceler, ırmaklar, pınarlar, köşkler, çadırlar, huriler vesaire vesaire. Bunların hepsi bir güzellik. Ama onun üzerinde bir ziyade vardır. Daha fazla olan vardır. Bu da Allah'ı görmektir. Vucuhu yevme izin nadira ila rabbiha nadira. O gün yüzler vardır, parlaktır. Ve Rablerine bakarlar. Allah bizleri o kimselerden eylesin. Salih kimseler bundan yana endişeye kapılırlar. Yani Allah'ı görememekten, sonlarının kötü olarak bitmesinden korkarlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاطِينَ. Ameller ancak son anlarda işlenenlere göredir. Yani ömrün sonu geldiği zaman o son anda işlenen şeylere göredir ameller. Son anda işlediğin amel çok önemli. Onun için aleyhissalatü vesselam men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Her kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Biz zannediyoruz ki bir la ilahe illallah kuru kuruya bir söz her söyleyen girer. Veyahut da adam İslam üzere, salih ameller üzere yaşamamıştır. Sonra ömrünün sonunda da la ilahe illallah diyecek. Çok zor. Mümkün değil gibi bir şey. Allah en doğrusunu bilir de nicelerine şahit olunmuştur. Söyleyemez. Allah ona onu nasip etmez. Son anda la ilahe illallah demek ne demek ya? Subhanallah. Cenneti elde ediyorsun. Demek ki bir insan buna göre yaşadı. En değerli sözlerden birisi Allah'ın katında la ilahe illallah'dır. Bütün nebiler buna davet etmiştir. Bu kıymetli söz, bu değerli söz insanın son anında kendisine bir lütuf olarak veriliyor. O da söylüyorsa onunla cennete giriyor. Demek ki ameli güzel bir şekilde sona eriyor. Ama bunun öncesi var. Bunun evveliyatı var. Ona göre yaşamış olması gerekiyor. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir adam diyor cenneti ehlinin ameli ile amel eder. Cennetlikler gibi amel eder. Ya bu adam cennetliktir dersin gördüğün zaman. Cennetliklerin ameliyle amel eder. Nihayet kendisi ile cennet arasında bir zira. Yani o kadar yakın bir mesafe ki 50-60 santim vesaire kalır. Sonra kitap onun aleyhine geçer. Cehennem ehlinin ameliyle amel eder ve cehenneme girer. Subhanallah. İşte bundan salihler endişe ediyorlar. Son anda ölecekleri sıra ölmeden önce ölüme yakın acaba nasıl amel edecekler? Aleyhlerine kitabın geçmesinden korkarlar. Hakeza hadisin evveliyatında veya bir parçasında diyelim, bir kimse de cehennem ehlinin ameliyle amel eder, ondan sonra da kitap onun lehine geçer, cennet ehlinin ameliyle amel eder ve ondan sonra cennete girer diyor. Subhanallah. İmam Nevevi rahmetullah aleyh gelirken şerhe baktım, elhamdülillah içime su serpti sanki. Diyor ki bu hadisi şerh ederken bir kimsenin cehennem ehlinin ameliyle edip sonra da cennet ehlinin ameliyle amel edip cennete girmesi çoktur. Ama bir kimsenin cennet ehlinin ameliyle edip de sonradan az bir amelle son anda cennet ehlinin ameliyle amel edip cehenneme girmesi ise cennet ehlinin ameliyle amel ediyor sonra da cehenneme giriyor az bir amelle, bu azdır diyor, nadirdir elhamdülillah. Bu neden? Allah Azze ve Celle bir hadiste, kutsal hadiste Allah'a alem hatırladığım kadarıyla İnne rahmeti sebeqat gazabi. İnne rahmeti, rahmetim gazabımı geçti diyor. Hatta bir ayet buna delalet eder. Araf suresinde. Vesat rahmeti kulle şey. Rahmetim her şeyi kapladı diyor. Subhanallah. Evet, her ne kadar cennet ehlinin ameliyle amel edip sonra da cehennem ehlinin ameliyle amel edip de cehenneme giren az da olsa da buna güvenmemek gerekiyor. Ya biz nasılsa salih amel işliyoruz. İman üzereyiz. Vesaire gibi düşüncelerle insan amellerine asla güvenmemeli. Az önce de söylediğim gibi. İnsan ameline güvenirse, onu büyütürse Allah korusun helakın eşiğine gelir. Amelini daima küçük görecek. Korkuyla ümit arasında. Evet, nice yüzler vardır ki onlar korku içerisindedirler. Amellerinin durumu üzere, amellerin durumuna göre onlar amel etmişlerdir. Bir takım amellerde bulunmuşlardır. Ama boşa gitmiştir bu amelleri. Onlar kızgın ateşin içine gireceklerdir. Gâşiye suresinde de geldiği üzere orayı okursanız orada anlatılıyor. Açık bir şekilde. Nice kimseler denizde gemileri kendilerini böyle sahilin kenarına getirir, kurtulacakları bir böyle kıyıya yaklaşırlar, bir anda dalga onları kaplar ve helak olan kimselerden olurlar. İşte her kul bu tehdidin, bu tehlikenin altındadır, karşı karşıyadır. Onun için dikkat etmek gerekiyor. Amellere güvenmemek gerekiyor. Daima salih amelleri artırmak, Allah Azze ve Celle'nin rahmetini daima umut etmek, gazabından da korkmak gerekiyor. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şu duayı diyor çok yapardı. Bu duayı da ben size hazırladım. İnşallah kolay bir dua. Siz bunu ezberleyin ve ara ara yapın. Aleyhissalatü vesselam dermiş ki ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Bu duayı duyunca Enes bin Malik diyor ki ey Allah'ın nebisi, biz sana iman ettik. Biz senin getirdiğin şeye de iman ettik. Sen bizim aleyhimize korkuyor musun? Diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam evet diyor. Evet. Muhakkak ki diyor kalpler Allah'ın parmaklarından iki parmağının arasındadır. Allah'ın parmaklarından iki parmağının arasındadır. Nasıl dilerse öyle evirir çevirir. Subhanallah. Bu duayı çok yapmak gerekiyor. Ya mukallibel kulub febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evren çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Mutarrif bin Abdullah salihlerden bir tanesi diyor ki ben diyor helak olan böyle musibete uğramış, helak olup gitmiş, ölüp gitmiş kimseye şaşmam diyor. Ben kurtulan kimseye, necat bulan kimseye hayret ederim, ona şaşarım. Nasıl kurtulduğuna. Yani bu ne demek? Zaten helak olan helak oluyor. Görüyoruz, duyuyoruz, işitiyoruz ve takip ediyoruz. Şu Japonya'daki musibeti. Nice insanlar, nice mahlukatlar helak oldu. Nice mallar telef oldu orada. Allah Azze ve Celle burada bir işaret verdi. Sizin teknolojiniz, en üstün yaptığınız aletler, cihazlar, depremi önceden veren ölçüm cihazları hiçbir şeye yaramaz. Benim musibetim karşısında hiçbir şeye yaramaz dedi onlara. Depreme, söyledikleri o depreme az çok dayanabildiler ama depremin arkasından gelen tsunami'ye dayanamadılar. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir musibet verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hatta bazı ifadelerde en az onun kadar tahribata sebep oldu. Halen de devam ediyor musibet. Onların başına gelen musibeti bizim iyi okumamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle bir topluma musibet, bela verdiği zaman deprem, sel, zelzele, yağmur vesaire yani akla gelebilecek her türlü afetler, Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği afetlerde orada artık salih kimse ile ehli fucur, fısık kimse ayırt edilmiyor. Herkese am oluyor. Herkes için geçer. Ama elhamdülillah ki aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere salih kimseler niyetleri üzere dirileceklerdir. Bizim toplumumuza bir musibet gelse ki bunu istemeyiz, bundan Allah'a sığınıyoruz. Biz salih ameller üzere, tevhid üzere, salih ameller üzere devam ettiğimiz sürece inşallah bu dünyada helak olmuş gibi gözüksek, telef olmuş gibi gözüksek de inşallah ahirette kurtulanlardan olur. Allah Azze ve Celle öyle bir musibeti mümin kardeşlere, mustazaflara, garibanlara yaşatmasın. Evet, Allah'ın diyor bu Mutarrif bin Abdullah rahmetullahi aleyh, Allah'ın bir kul üzere verdiği nimetlerin en faziletlisi onu İslam üzere yaşatmasıdır. Yani iman ve İslam'dan daha değerli bir fazilet, lütuf, Allah'ın bağışladığı bir şey olamaz. Hem bu dünyada insanı aziz kılıyor, hem de en önemli olan ahiret zaten, ahirette insanı aziz kılıyor. İslam'dan daha değerli bir şey olamaz, daha lütuf bir şey olamaz. Onun için hani biz cenazelerde deriz ya, dua ederken, Allahümme men ahyetehu fe ahyihi alel İslam. Kimi yaşattıysan, yaşatırsan onu İslam üzere yaşar. Ve men teveffehu minna fe teveffehu alel iman. Kimi de bizden, kimi de vefat ettirirsen onu da iman üzere vefat et. Yaşayan İslam üzere, ölen de iman üzere olsun. Rabbim bizi İslam üzere hakkıyla yaşayanlardan iman ederek ve katına şehadete ermiş olarak, şehit olarak varanlardan eyle. Hâzâ vallâhu âlem ve sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyk.